باب بیماری اور اس کے ثواب کا بیان۔ مومن ہمیشہ آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اس کھیتی کی مانند ہے جس کو ہوائیں ادھر ادھر جھکاتی رہتی ہے، اور یوں مومن کو ہمیشہ مصائب و آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی مانند ہے کہ کاٹنے کے وقت کے علاوہ کبھی اس کو ذرا جنبش نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری و مسلم۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل علم نے کہا، حدیث کا معنی یہ ہے کہ مومن کو اپنے بدن، اہل و عیال اور مال میں بہت تکالیف و مصائب کا سامنا رہتا ہے، اور یہ تکالیف اس کے گناہ مٹا دیتی ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتی ہے۔ البتہ کافر کو بہت کم تکالیف پہنچتی ہے، اور اگر کچھ تکلیف پہنچ بھی جائے تو وہ اس کی برائیوں میں سے کچھ بھی نہیں مٹاتی، بلکہ وہ روز قیامت اپنی تمام برائیوں کو لے کر آئے گا۔ شرح مسلم للنووی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال نرم و نازک کھیتی کی سی ہے جس کو ہوائیں ہلاتی رہتی ہے، کہیں اس کو نیچا کرتی ہے اور کہیں اسے سیدھا کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کی درخت کی مانند ہے جو زمین میں مضبوطی کے ساتھ گڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، یہاں تک کہ ایک ہی بار اس کو جڑ سے اکھیڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کے جسم، اس کے مال اور اس کی اولاد پر مسلسل مصائب نازل ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے بھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بڑا اجر و ثواب اسی کو حاصل ہوتا جس پر آزمائش بڑی ہو، اور اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، پھر جو شخص آزمائش پر راضی ہو جائے، یعنی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر جزا فضا کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ ترمذی وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو اس سے دور رکھتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن اسے اس کے گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ روایت حسن ہے۔ ترمذی۔ بیماری کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ کو بخار تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو چھوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے تم میں سے دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی وجہ سے آپ کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، پھر آپ نے فرمایا جس مسلمان کو بھی بیماری یا اس کے علاوہ کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح گرا دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، درد، فکر، تکلیف اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم وغیرہ۔ اسود رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قریشی نوجوان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ مقام منا میں تھی، وہ سب ہنس رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں شخص خیمے کی رسی جس سے خیمہ باندھا جاتا ہے پر گر گیا اور قریب تھا کہ اس کی گردن یا اس کی آنکھ ضائع ہو جاتی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا ہنسو مت، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا چبا یا اس سے بھی کم تکلیف پہنچی تو اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ اہل آزمائش کو روز قیامت عظیم انعامات سے نوازا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب و عظیم انعامات سے نوازا جائے گا تو ہمیشہ دنیا میں عافیت و تندرستی کی زندگی بسر کرنے والی لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے اور آج وہ بھی ان انعامات کو حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے جو اہل آزمائش کو ملے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے، ہدایت الرواۃ، ترمذی وغیرہ۔ بخار کو برا مت کہو، یہ تو گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے، تو سخت کانپ رہی ہے؟ اس نے عرض کیا بخار کی وجہ سے، اللہ اس میں برکت نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بلا مت کہو، کیونکہ بخار لوگوں کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی اور اس سے بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا خوش رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بخار میری آگ ہے، میں دنیا میں اپنے مومن بندے کو اس میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ اس کے لیے جہنم کا عوض بن جائے۔ صحیح ابن ماجہ۔ سلیم ہلالی، بخار کو گالی دینا حرام ہے کیونکہ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ مرغی کے مرض میں صبر کا ثواب۔ عطا بن ابی رباح رحمت اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے کہا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ انہوں نے کہا یہ سیاہ رنگ کی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ پر مرغی کا حملہ ہوتا ہے اور میرے کپڑے جسم سے دور ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کر اور تیرے لئے جنت ہے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیری عافیت کی دعا مانگتا ہوں اس نے جواب میں کہا میں صبر کرتی ہوں اس نے مزید کہا کہ میرے کپڑے اتر جاتے ہیں دعا کیجئے کہ میرے کپڑے نہ اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی صحیح بخاری وغیرہ آنکھوں کی بصارت ختم ہو جانے پر صبر کا ثواب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے دو محبوب اعضاء یعنی آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں یعنی نابینا کر دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں صحیح بخاری طاعون اور پیٹ کی بیماری کا ثواب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے صحیح بخاری و مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کی بیماری کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا تھا اس پر اسے بھیجتا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے امت محمد کے مومنی کے لیے رحمت بنا دیا اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون پھوٹ پڑی ہو اور یقین رکھے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور طاعون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید جیسا ثواب ملے گا صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید پانچ قسم کے ہوتے ہیں طاعون میں ہلاک ہونے والا پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا ڈوب کر مرنے والا دب کر مر جانے والا اور اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا صحیح بخاری مسلم بعض روایت میں تین اور آدمیوں کا بھی ذکر ہے ایک پہلو کے درد سے مرنے والا دوسرا جل کر مرنے والا اور تیسرا وہ عورت جو دوران حمل فوت ہو جائے صحیح ابو داؤد وغیرہ صاحب ذات الجن کی وضاحت فرماتے ہوئے ملا علی قاری رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک یا زیادہ فصیہ ہوتی ہے جو انسان کے پہلو میں اندرونی جانب نکلتی ہے پھر وہ پھٹتی ہے اور تکلیف روک دیتی ہے بس وہی انسان کی ہلاکت کا وقت ہوتا ہے اس کی علامات میں سے یہ ہے کہ پسلیوں کے نیچے درد اٹھتی ہے اور نفس میں تنگی محسوس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بخار اور کھانسی بھی شروع ہو جاتی ہے اور یہ بیماری عورتوں میں زیادہ واقع ہوتی ہے نوی رحمت اللہ علیہ مقتول کے علاوہ ان جملہ شہادتوں سے مرادی ہے کہ آخرت میں ان شہداء کا ثواب ملے گا مگر دنیا میں وہ شہداء کی طرح نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی طرح غسل دیے جائیں گے اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی شہداء تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے جو دنیا و آخرت میں شہید ہی ہے یعنی جو جہاد میں کفار کے ہاتھوں مارے جائے دوسری قسم کے شہید وہ ہے جو آخرت میں شہید ہے مگر دنیا میں ان پر شہداء کے احکام نافذ نہیں ہوں گے ایسے شہداء یہاں اس حدیث میں مذکور ہے تیسری قسم کے شہید وہ ہیں جو دنیا میں تو شہید ہوئے مگر آخرت میں شہید نہیں یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مال غنیمت وغیرہ میں خیانت کی شرح مسلم النووی طاعون کی بیماری کے متعلق اتنا یاد رہے کہ جس علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اس میں داخل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اسی طرح انسان جس علاقے میں خود हो वहाँ अगर ताउन फैल जाए तो वहाँ से भागने से भी मना फरमाया है। सही बुखारी। अलावा ऐसी एक रिवायत में ये भी है कि मक्का और मदीने में ताउन की वबा दाखिल नहीं होगी। सही बुखारी। मरीज़ के लिए उन तमाम इबादत का सवाब लिखा जाता है जो वो बहालती तंदरुस्ती किया करता था। अबू बुरदा रहमतुल्लाह ने कहा कि मैंने अपने वालिद हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से बारहा सुना, वो कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बीमार होता है या सफ़र करता है तो इसके लिए उन तमाम इबादात का सवाब लिखा जाता है जिन्हें वो इकामत या सेहत व तंदुरुस्ती के वक़्त किया करता था। सही बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अच्छे तरीके से इबादत करता है फिर वो बीमार हो जाता है तो इसके साथ मुकर्रर करदा फरिश्ते को हुक्म दिया जाता है कि इसका अमल इसी तरह तहरीर करते रहो जिस तरह वो तंदुरुस्ती में करता था, यहाँ तक कि इसमें इसको बीमारी से रिहाई अता करूँ या इसको मौत से हमकिनार करूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हो जाए तो फरिश्ते से कहा जाता है कि इसके इन सालेह अमाल को तहरीर करते रहो जिन्हें वो बीमारी से पहले करता था, अगर उसे बीमारी से शिफा मिल जाती है तो वो बीमारी की वजह से गुनाहों से धुल जाता है और उसे पाकिजगी हासिल हो जाती है, और अगर अल्लाह ताला उसे फोत कर दे तो उसे माफ़ कर फरमा देते हैं और इस पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। ये रिवायत सही है अहमद। मुला अली कारी रहमतुल्लाही अलैह, जिन इबादत का सवाब लिखा जाता है इनसे मुराद नफली इबादत है। बीमारी से पहले सेहत की कदर करनी चाहिए। हज़रत इबन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नियामतें ऐसे हैं जिनके मुतलिक अक्सर लोग नुकसान में हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। सही बुखारी। हज़रत इबन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाया करते थे कि अपनी सेहत से अपनी बीमारी के लिए और अपनी ज़िंदगी से अपनी मौत के लिए कुछ ज़रूर हासिल कर लो। अल्लाह ताला से आफियत व तंदुरुस्ती का सवाल करते रहना चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी रिवायत में है कि रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला से अफ़ो व दरगुजर और आफियत व तंदुरुस्ती का सवाल किया करो, क्योंकि किसी को भी यकीन यानी ईमान के बाद आफियत व तंदुरुस्ती से बेहतर कोई चीज़ अता नहीं की गई। ये रिवायत हसन है, तिरमिज़ी वगैरह। हज़रत इबन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, ए नबी के चाचा, कसरत के साथ आफियत व तंदुरुस्ती की दुआ किया करो। ये रिवायत हसन है, हाकिम वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह व शाम तीन तीन मरतबा ये कलिमात पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी। ए अल्लाह मुझे मेरे बदन में आफियत दे, ए अल्लाह मुझे मेरे कानों में आफियत दे, ए अल्लाह मुझे मेरी आँखों में आफियत दे, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। ये रिवायत हसन है, अबू दाऊद वगैरह। क्या मरीज़ की दुआ जल्द कबूल होती है? इस ज़मन में हज़रत इबन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच अफराद की दुआएं कबूल की जाती है, मज़लूम की दुआ हत्ता कि वो बदला ले ले, حج کرنے والے کی دعا حتیٰ کہ وہ گھر کی طرف واپس لوٹ آئے، مجاہد کی دعا حتیٰ کہ وہ اپنے اہل و عیال میں آ کر بیٹھ جائے، مریض کی دعا حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے، اور بائی کی اپنے بائی کے لیے غائبانہ طور پر کی جانے والی دعا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام دعاؤں میں سب سے جلد قبول ہونے والی دعا بائی کی اپنے بائی کے لیے غائبانہ طور پر کی جانے والی دعا ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، اسے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اور یقیناً مریض کی دعا میں عام آدمی سے کہیں زیادہ اخلاص ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فدع اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ غافر، تم اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کر کے پکارو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، وقال ربکم مدعونی استجب لکم، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ بیماری میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کسی درپیش مصیبت و تکلیف کے سبب ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ صحیح بخاری۔ شدت اس مسئلے کی مزید تفصیل کے لیے مقدمہ دیکھے۔ شدت مرض کے باعث اپنے نفس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اس پر چیخ و پکار کی گئی، پھر اس کا پڑوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ وہ شخص فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فوت نہیں ہوا، وہ شخص واپس گیا تو اس آدمی پر چیخ و پکار کی جا رہی تھی، وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فوت نہیں ہوا، وہ پھر واپس گیا تو اس پر چیخ و پکار کی جا رہی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دو۔ اس نے کہا، اے اللہ اس پر لعنت فرما۔ پھر وہ اس کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے نیزے کے پھل کے ساتھ اپنی گردن کاٹ لی تھی۔ پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنے نیزے کے پھل کے ساتھ اپنا گلا کاٹ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ صحیح ابو داود۔ مریض یا مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کہا، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں تمہیں مبتلا کیا ہے، اور اس نے مجھے بہت سی دوسری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ جب تک زندہ رہے گا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا، کھاوا وہ کوئی بھی مصیبت ہو۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ کیا امراض متعدی ہوتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں، ماہ سفر اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ ایک دیہاتی نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر اس اونٹ کے متعلق کیا کہا جائے گا جو ریگستان میں ہرن کی طرح صاف چمکدار ہوتا ہے، لیکن خارش والا اونٹ اسے مل جاتا ہے اور اسے بھی خارش لگا دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی. صحیح بخاری. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں نہ بدفالی و بدشگونی کی کچھ حقیقت ہے. البتہ مجھے فال پسند ہے. صحابہ نے عرض کیا فال سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدہ اور بہترین بات سننا اور اچھی امید رکھنا. صحیح بخاری مسلم وغیرہ. ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی, یعنی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو کوئی بیماری بھی نہیں لگ سکتی, لیکن بعض دوسری احادیث اس کے مخالف معلوم ہوتی ہے, جیسے کہ چند حسب ذیل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے تاکہ کہیں بیمار اونٹوں سے منتقل ہو کر بیماری تندرست اونٹوں میں نہ چلی جائے. صحیح بخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑ کے مریض سے یوں فرار اختیار کرو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. صحیح بخاری. عمر بن شریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وفد ثقیف میں ایک آدمی کوڑ کا مریض تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پیغام بھیج دیا کہ بے شک ہم نے تجھ سے بیعت کر لی ہے تو واپس لوٹ جا. صحیح مسلم. ان بظاہر متعارض احادیث میں تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ جن احادیث میں مذکور ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ان میں جاہلیت کے عقیدے کی نفی کی گئی ہے. ان کا گمان تھا کہ بیماری بذات خود متعدی ہوتی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا کوئی دخل نہیں. اور جن احادیث میں امراض سے بھاگنے کا ذکر ہے ان میں بیماری کے اسباب سے اجتناب کی ترغیب دلائی گئی. مراد یہ ہے کہ بیماری بذات خود تو متعدی نہیں ہوتی, لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بیمار آدمی کے جراثیم تندرست آدمی میں منتقل کر کے اسے بیمار کر دے, اور اگر نہ چاہے تو ایک ہی گھر میں بعض افراد کو بیمار کر دے اور بعض کو تندرست رکھے. اسی طرح اگر بیماری متعدی ہی ہوتی ہے اور اس میں مشیت الہی کا کوئی دخل نہیں, تو پھر سب سے پہلے جسے بیماری لگتی ہے اسے کہاں سے لگتی ہے؟ احتیاط کی ترغیب بھی اسی لیے دلائی گئی ہے کہ کسی شدید مریض کے جراثیموں کی وجہ سے اللہ کے حکم سے بھی اگر کسی کو بیماری لگ گئی تو جاہل لوگ سمجھ بیٹھیں گے کہ امراض متعدی ہوتے ہیں. جمہور علماء اسی جمع و تطبیق کے قائل ہے. نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اسی تطبیق کو سب سے عمدہ بہترین قرار دیا ہے. جن حضرات نے ان احادیث میں نسخ کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ایک کو ناسک اور دوسرے کو منسوخ قرار دیا ہے ان کا قول درست نہیں, کیونکہ نسخ کی شرائط میں سے ہے کہ جمع ممکن نہ ہو, حالانکہ یہاں جمع و توفیق ممکن ہے. جمع و غالباً تطبیق ہوگی, ممکن ہے. اسی طرح نسخ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ تاریخ کا علم ہوتا کہ متاخر حکم کو ناسک بنایا جا سکے, لیکن یہاں یہ بھی موجود نہیں.